الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شان محولها برای مقدمه ترمذی شریف را بخاری شریف دامن به اختصار دینیم این دیگه چیزی هایی هست خلاصه در قاعده اول مقدمه صحیح بخاری من گوش شش مورد موجوده یک موردی که سنه درگت آی بیان رؤوس سمانیه دومی مورد از هم چیزی بیان سیمی مورد حجیت الحدیث شیما به حواله ترمذی اشتا چهارمی مورد تدوین الحدیث آی هم به حواله ترمذی هست حالا اینو متوجه بیک پنجمی مورد در مقدمه صحیح بخاری آیه سوالی آیه جواب سوال این پیدا بی که امام بخاری رحمت الله علیه و دیگر ارباب صحا سته چرا با روایات احادیث ائمه اربعه صاحب مذاهب توجهش نکتا یک سوال این الهی سوال پیدا بھی کہ ائمہ اربعہ صاحب مذاہبہ صاحب تقلیدہ آیانہ ہزارہا حدیث است پس شرع امام بخاری و دیگر ارباب صحا ستہ ہم تے مسلم ہم ترمذی ہم نسائی ہم ابن ماجہ ہم ابو داود ایوازہ ائمه اربعه احادیث با کاملا که هستن آنا جمع کنن تو بیارم نیاد طرف دیش و بالخصوص از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی یه رواتی دو رواتی شده جایی یادتا کنم نیشتر که نیاد تکش بخیر شی علت چه در این سوال بیدایی و همین سوال که هستن باعث هست که غیر مقلده و اهل حدیث فریب بدن آموت کدن چون که ارباب صحا سته ائمه اربعه احادیث نیاره این دلیل که بدن معلوم که ائمه اربعه اولا یا حدیث نیست اگر حدیث شب لا معلومی که در نظر این محدثین آن احادیث تمام ضعیف هم قابل قبول نه کانا به این جانب توجه ندهند چرا؟ این سوال حالا این سوال جواب متوجه بود علت نیاوردن ارباب صحا سته حدیث ائمه اربعه به چی معنی چرا یہ واضح ہم آنی حادث یارہ کا بعضی توجہ نداتا در چسبیش نکتا بہن جواہتا تو خلاصہ جواب دا اجمالی جواب مشکل جواب اجمالی نزدیک محدثین و علماء و السبب و علت نیاوردن احادیث ائمه اربعه برای ارباب صحا ستا ای یک وجه وجیه داری وجه وجیش این که زمانی که ائمه اربعه یحت ربتن که ای ارباب صحا ستا در پیسر هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بره صف تابعین داخله امام مالک، امام شافعی تبع تابعین داخلے، امام احمد هم در تبع تابعین داخلے ظاہر ہے کہ یہ واجہاں چیئے ارباب صحا ستا ہے جلوتر ہیں شاہ مقدمان تیسرہ بستگا وقتی کہ یہ بزرگوارا ارباب صحا ستا ہے حتم دنیا شاہ لوٹلت کے احادیث جمع جور بکنن و برای امت آیان سہولت پیدا بکنن یہ بزرگواران چارت کی ائمہ اربعہ معتقدین متعلقین آن شاگردان یہ واجہان احادیث ہے کہ یہ واجہان نظر بتا آنش ببہترین وجہ آنش جمع ظاہر ایک چیز ہے کہ یہ بری آئی کاملا جمع بتا بوجہ احسن جمع بتا دو مرتبہ آئی نمگا حرکت کنک برای جمع کردن یک چیزی تحصیل حاصل ایمه سحاستا آیان چارت که یه واجهانی روایاتا و احادیثا از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرفته تا امام احمد یه واجهان همین چه شاگرد معتقد بودک شن هیچ روایتی به نقیل قدمیر بیمی که آیش به هدر نشته بکنی آنش تمام جمع کده در اسفار و کتب چنچ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حکیم آیه 16 مسند موجوده علامه خوارزمی رحمت الله علیه آن جمع کده 16 مسانید آیه تنها موجود امامی ابو یوسف که 300 اجزای امام یوسف رحمت الله علیه جنده چه امام صاحب دیگر اساتید نقل کده فلهذا ائمه صحاسته وقتی که دیست که این بزرگواران این خدمت جمع حادیث آیانی بوجه احسن آنویتی شاگردان آنچه انجام داتا نیازی برای ما هیچی نمانده ما بلاب آفشاری بگیریم البته این بزرگواران چارت که احادیثی که از ائمه بزرگوارا آی جمع نبوتا حالا شان روکر که همه احادیث را جمعوری بکنن تا بلی به گردی امتا همه جمع نبودتگینا هم برسن برسن زایه ما با الا تشین حسرا بریم زنی انتها آتورنه که بعضی مثلا غیر مقلدین و اهل حدیث قائلن که واجهان حدیث نیستن شما دیما اشکنه که واجهان چقدر حدیث چقدر اساتید موجود ہیں در علوم تاریخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باوجود ہے کہ دستی از ہم دیمات رہے در باب حدیثہ بل مرتبہ ائمہ اربعہ امام احمد مقام ہم درسی میں اعتبار کثرت احادیث یاد آئے امام احمد تو خلاصہ یہ ایک جواب ہے کہ آوازان چونکہ شاگردان بتا از یہ ذمہ آچی کتا ہے سباک دوش دوش کتا ہے پھر لہذا یہ واجہان چاہرے گا ما پدا قدمی چسکنی تحصیل الحاس ہے حاصلنے چیزیں لکھتے ہیں نباید ما اما احادیث روایاتا کنج کاوی بکنی جم بکنی کائن چیزی جم جم نہاں تک بلشام از امت یہ بہرہ مبید یہ علتی اصل مسئلہ ہمشی یہ واجہانی علتی ہمشی اسی کے بعض غیر مقلد و آدھگاری سو تفاہمش پیدا بود تک آوازان حدیث نہیں یا حدیثانش ہمہ ضعیفہ یا اسی کے بعض ان قدر مبالغہ کتا ہم کہنا کہ یہ واضحان ارباہ سہاستہ پہ اہمہ ارباہ حسابی ہتا کینیش بیتا خیلی لولی شخصیت ہائی نے مگا مرمان حساب تو کینیا منصوب بکن مثل امام بخاری آدمی اسی قدر ہم آگا خلاصہ یہ جواب ہے کہ میں در خدمت شما عرض کو وہ یہ جواب ہے خلاصہ کہ میں بیان کو از حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حدیث پنیتا چاہیے بالاتری مردوں کی زمانے تحلیث سے آواز عینن ہمیں جواب داتا دیلی مولا کہ اصل مسئلہ اسی آدول نے ایک آیان پہمتا آئی ایک اشتباہ مثلا تصور کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد یہ واجہ امام بخاری استاد امام مسلم استاد قاسم بخاری بل تو تعجب کرنے کہ امام مسلم امام بخاری شاگرد خاص خجری جن بلچہ امام بخاری یار رواتی ویت کتاب نیار تقریبا سائے چار پان گشتر نائے پرچن امام مسلم کو تاہی کن و امام بخاری مقام جہن یاری یا کہ حدیثان ضعیب بشی نام با یہ معنی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بزرگوار کہتے ہیں آیویت حدیثان وقت بیگ نحو احسن جمع کرتا نیاز رمان تک منی مسلم آن جمع جمع کرتا منی ابو داود اس جمع کرتا منی فلان اس جمع کرتا آنا یہ حکمت ہے یک چیز ہے کہ یہ بری جمع کرتا ہے آئی تکرار نکنن دائم منظور آنی میں احادیث جمع ورین بخلق خدا رسانی دنے خلاصہ یہ سوال جواب ہمشی با منگوش نیچی بھی پنچی موی مورد ہے کہ چرا اربار صحا ستا حدیث ایمی اربعیا بسیار نیارا امام بخاری امام احمد استاز خاص ہیں تمام بخاری چار یا پنج روحیت سنری آرتا گشتری نیارتا امام مسلم استاد کہ امام بخاری چار پنج روایت گشتر نیارتا چرا؟ کہ اشارتا کہ آباد بزرگوار با آدھگ روایاتا مار مستغنی کتا نیازی نمان تک ما فدا تکرین تکرار بکنین لحاظ آمات تو بیان کتا کنی چیزی نمچی نمان تبا خوب آئینی روایت در شرق و غرب جنوب و شمال چکیسر ایواجه نیای احباب سحاستے اما شور دنیا بودتے ہیں باقادر رب دنیا خلاصہ یہ ایک ہے موردی و ایک سوالیت جوابی داتی تا شما در اشتباہ مکفی و دیگر کسی اشخاص ایک در اشتباہ آج شود اشتباہ متوجہ بباقی ای اکابرہ نے حسد دی بیتا نے کینی بیتا نے آدگری بیتا و آیانا کا حسن اللہ تہمش خلاصہ مورد ششم مورد ششم اسی کہ علماء در این مورد بحث کتا کہ تعداد احادیث صحیحا از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنچو یہتا با امت رستا واجہ انسانی بتا روشی قیدان چین کی خبر کدال خبر حمد حدیثا اما تعداد احادیث صحیح ہے یہ کہ بیگوار بنا از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا امتا نقل بتا گرفتا آئین مقدار چین چکے سیوار اہم علماء اسلام خیل کنجکاوی کتا زحمت کشتا احادیث صحیحش امتیاز داتا چی ضعیفا چی آدگرا ایدگرا خلاصہ در احسان الباری تہا شرح بخاری ہے کہ در احسان الباری تہا صراحتاً نوشتا کہ احادیث صحاح از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگوبار بگان سہیت توکا آیان کا حسن 44,000 حدیث کل 44,000 یعنی 44,000 حدیث از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با امتا بالکل بخط صحیح برابر صحت سلامتی حتر رستا بنای امتا چنانیوں چمی 44,000 مسائل فقه مسائل دیگر ہمیں اس چیز نہ استعمال کرنے لگے ادھا ہم ایک سوال پیدا ہوا مختصر متوجہ سوال شیئر ایک وقتی کہ تعداد احادیث صحیحہ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 44,000 پس چنو میں آئے ماغندہ یہ کہ تنہا ابو ذر آئے راضی آئے 10,000 حدیثیں وشان حافظ ہیں امام احمد 10,000 حدیثیں حافظ ہیں امام بخاری 7-8,000 حدیثیں حافظ ہیں فلان انچ حدیثیں حافظ ہیں حالا وہ یہ 44,000 کتب ہوتے ہیں محلی تاوشتے کہ ان قدر احادیث موجود ہیں خدا کل مردگا ولا سادانی حساب باقاعدہ کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے اسے ہوئی قریب 10,000 کے اسے حدیث آخشنگ آواز ہے یاد ملتا ہے یا ابو ذرعی راضیہ یا دیگرہ مرشی جواب چی ہیں کوئی تک 44,000 یہ حدیث چکو جائے ہاتا نہیں واجہ ہاں انچہ حدیث جم کتشی چی جواب شی جواب شئی کہ کثرت احادیث بہ علت کثرت اسناد نہ بہ علت کثرت متون متون توجہ شدی ان احادیث صحیح از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از حیث متن از حیث روایت ہر قدر کنجکاوی کنے صحیح تنی احادیث از 44,000 بیشتر نہیں بل ہاں اسی کے مثلا معوشی کہ امام احمد انچ یاد ہوتا آیا ان قدر یاد ہوتا شی اللہ تھی کہ یک حدیث یا بچار ہے آیا کہتا ہے 1,000 سنہ چند سنہ 1,000 سنہ یہ حدیث یا بچار ہے 500 سنہ 600 سنہ ہمیں سندانی بازی حدیثی ہوتا باز یعنی ایک کثرت احادیث کی مثلا فلان بزرگ انچ یاد انچ بود یا از علت چین کسرت اصله اصناده نه کسرت موتو موتونه موتون همه کلا ما استقسام کتا داری با حجان چی ارزون کن که بر احسان الباری تا که که از مختصرین شرحان مخاری صراحتا نوشتا این به علت کسرت اصناده این مسائل مثلا تصور کن حالا یک شخصی والی که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برمائی کن که لا نبی بعد حدیث ہم یقین حدیث ہم موجود اساتیدہ حضرت مولانا شاہ تعالی بخاری عشق تک مولانا سید سلیمان ندوی ایک آواز ہم یقین حدیث با قریب 400-500 سنہ وانت وانت باقا از بار انچ شکو حافظ اندولہ نشتہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد حدثني فلان فلان فلان فلان قال النبي صلى الله لا نبي بعد حدثني فلان فلان فلان ما يكي سلده رب دوري جن ما يكي سلده 500 سنة دياري 1,000 سنة دياري بهم يكي هده حديثا یہ معنی انتی کسرت احادیث با اعتبار کسرت اصل اسناد پیشی در بنیا کسرت یک حدیثی با سند حادثی آرہا خلاصہ این شد ہم یہ کہ مورد یا موارد ہے فائدہ اول ہے مقدمہ بخاری شد حالا این 6 مورد مائدہ بیان کو در فائدہ اولا بخاری شریف فائدہ دونی مقام توجی فائدہ دوم از فوائد مقدمہ صحیح بخاری آیت ہم کسن در این مورد ہم کسن تقریبا هشت در این مورد تحاق کسن بدا 8 مورد پیدای بھی در این فائدہ تو کا دھرا آپ آئے دے اولا 6 مورد تا ادا ہم 8 مورد دیگر درست در فائده دوم اولین مورد بیان اختلاف شیخین در شرایط اتصال السند یاد بکنی که در محدثین پانک محدثین هر زمانی گوشن که شیخین مراد کریں امام بخاری و مسلم در ائمه تا حنفی وقتی گوشن شیخین امام ابو حنیفه و امام ابو در معقولات تا وقتی گوشن شیخین اولا قسم گولی سینا و اولا شهاب الدین مخصول قرار بنائیں در هر فنی تا شیخین هستن در خلافت حضرت صدیق و حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما خوب حالا اذا کہ ہم سے متوجہ بھی کہ یک بحث نزدیک علماء امام مسلم و امام بخاری شان دربارے شرائط اتصال السند اختلاف دار یعنی یہ واضح فرمانی کہ حدیث سند ہمہ ہودی متصل بشے گی کہ بہ یہ نحو آمدی امام بخاری فرمانی امام مسلم کی نخے اتصال سند حدیث ہمہ زمانے بھی کہ بہ یہ شرائط بھی اتصال سند معنی ہے کہ ہمہ حدیث سند متصل بھی با جناب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور با ہماری جو دربارہ ہمشی ہے کہ حدیث آئی روت مواجہ متصل بھی ہمیں سند متصل بھی در این موردہ حضرت شیخ امام بخاری و مسلم چی دارا اختلاف دارا شی نزدی کا شرائط اتصال دیگر آواز نزدی کا شرائط اتصال دیگر حالا متوجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آواز قائل ہے کہ زمانی حدیث متصل السند بشه که بی با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که همه راویه که روایت که حدیثا همه راویه زمانه گو مروی انهوه زمانه یکی بیدی پدا راویه ملاقاتی گو مروی انهوه هم ثابت بیدی مثلا تصور که ایک شخص حدثنی فلان ان فلان امام بخاری میشه که ای فلان که راوی از ای فلان که مروی انهوه همه وحدی ای سند ای حدیث متصل و سند گوشه بی که دویانان زمانه یکی بی هر دو در یک زمان و ای دویانان هم که هسته با هم دیگر ملاقات هم چی بی ثابت یہ مراوی عزت مروی انہو ہمچی بتا ملاقات آئیے دیست و پدا ہم کہتے ہیں آئیہ باوجود اشیاء کہتے ہیں آئیہ یہ شخص ملاقات با آئیہ کہتے ہیں بدلیل ظاہر ثابت بھی کہ مرگن آئیہ ملاقات بھی کہتے ہیں یعنی معنی ہے کہ امام بخاری نزدی کا اگر دوئین راوی مروی انہو زمانہ یکی بل آنی ملاقاتی ثابت نہیں آوازی نزدی کا سند متصل بشد نبی امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ راوی و مروی انہو دوانی زمانہ یکی البتہ امکان لقائش موجود ہے امکان ملاقاتی هم موجود اگر چی یقینا ملاقات نبه نبید تگان همین چکافی حدیث متصل بشه شما الله حدثنا فلانون ان فلانه امام بخاری بشه که ای راوی ای مروی هر دو یه زمانه با شنی هر دنی ملاقاتی هم ثابت بیوی نو ای حدیث متصل امام مسلم بشه نه مار این قدر ثابت بھی کہ راوی مروی انو در یک زمانه مردم یا قرن یک زمانه و امکان داری کشی اگنایی چی کتا ملاقات بودتا اگر شمار طور یقین ثابت نه که ملاقات بودتا یا نبودتا آواجه فرمانی همین چکا چند معلوم بود که امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرائط برای اتصال سند حدیث محکم تر قوی قوی تر از اگلی نیاز کنج قاضی کنسی گئی. خب این بود اختلاف شیخین در شرائط اتصال سند متوجه شدید ها؟ یعنی امام بخاری نزدیک آئینا چند تیز شرط شیخ یکی ایشی که آیا هر دن در یک زمان ببن ملاقات آن دینانی که هستن ثابت ببین و این راوی اخذ علم چنایی همچی بی ثابت امام مسلم کشی چند چیز هستن دو بسیلہ خب مورد دوم در فائده دوم آئیش نے کہ سوال یہ جواب ہے سوال اس نے کہ آیا یہ جملے معنی چی ہے کہ محدثین بشن حاذا حدیث حاذا الحدیث علی شرط شیخین حاذا الحدیث علی شرط شیخین یہ کلمہ مقصود اس نے خوب چی معنیش ہے کہ ہمار رواتی کہ در ای حدیثی تہا موجود ہیں با یا امام بخاری شرط موافق ہیں آئی راوی سرچی شرط کم یا با امام مسلمی شرائطی کہا تحسن موافق موافق ہیں شیلا مکنا مجھے حاضر حدیث سخی ہونا علا شرط شیخ شیخ ہیں مالا ہمشی شیخ ہیں اگر دمینان موافق شرط الشیخ ہیں اگر شرط تانا علا شرط مسلم یا علا شرط البخار بخاری کی تانا بیتی ہونا موافق داری علی رانا خب حالا این شد ہم کہاستے مورد دوم از فائدہ دوم مورد سوم از فائدہ دوم یک مسئلی قابل توجه ہیں آئی به اصطلاح محدثین حکم تا بیان حکم تعارض الاحادیث و حل آنها بیان حکم تعارض الاحادیث و حل آنها یعنی زمانی که دو حدیث با هم دیگر متعارض ببن آیان باید این تعارضا به چه نمونه حل بکنه به چه نمونه از تعارضا دور بکنه تا حدیث در میان تعارض اختلاف پیدا مبی خب خلاصه درباره تعارض بین الاحادیث و آیه حلا اذا متوجه بك النزيك علماء اعتبار ومحدثين ابو زرغواران در اي موردا چار طريق اختيار چهار زماني كه دو حديث با هم ديگر متعارض بودن متناقض بودن ضد و نقيض بودن ظاهرا او حدیث هسته بزرگواران چار طریق دارن به همین چارین طریقا حدیث آگه هسته تعارض حل کنن دور کنن تقبل دوی حدیثان با هم دیگر توافق پیدا بکنن که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کرام در حقیقت دا یکی عدیر مخالف نہیں خب حالا چارین صورتا که حل تعارض ببین اولی گا نزد ما حنفیه نسخ دومی طریق ترجیح سیمی طریق تطبیق چهارمی طریق تساقط یہ ترتیب نزد ما حنفیہ ہیں یعنی ما حنفیہ اول کدوکی ہیں دنیا حدیثان تعارض دارا ما بجانب ناسخ منسوخ اولا چیکنے نظر کریں اگر مالی چنی دنیا حدیثان یکی ناسخ ہیں یکی منسوخ ہیں ما عمل بر ناسخ کریں منسوخہ انگ انگار کنی ترجیح اما امام شافعی رحمت اللہ علیہ نزدیکا ترتیب دیگر بونی آوازی نزدیکا اولین چیزی که در رفع تعارض حل تعارض استعمال کنگ بھی کارمندگ بھی تطبیق بعد از آئی نسخ ہیں بعد از آئی ترجیح ہیں بعد از آئی تساقط ہیں خب مثلا ما گندگی ادو حدیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں ہر دن حدیث ہر دن صحیح ہیں حدیثہ متعارض ہیں یہ حدیث کا حسن ایک چیز ثابت کن آحادیث او چیز کن نفی ہے؟ نفی شیعی حلال کن او چیز کن حر حرام کن اتعارض بین حدیث ہے حالا حنفی چون کنن؟ الہ حنفی اولی چیزی که آلی که استعمال کنن چاران چیز دوی حدیثان کجا حدیث ناسخ ہیں و کجای ممسخ منسوخ ہیں بس منسوخ کناری رکنا عمل برکے کنا بر ناس اگر آیا شوہاز کو دیسے نا ناسخ منسوخ گیرے نہیں پرچک ایک قائدہ ادھر حضور حدیثہ کہ ناسخ و منسوخ زمانی انسان آئی زانتے نکن کہ دوئی حدیثیں تاریخ شیئے بھی مال معلوم تا زمانی کہ محمدانو کہ یہ حدیث تاریخ چنائی آکا سے مؤخر ہے آئی مقدم ہے معلوم نہیں کہ ناسخ کہے منسوخ کہے خلاصہ اگر ما ناسخ و منسوخ ما حنفیان دریافت کو تب بہا عمل کہیں پاک اگر ناسخ و منسوخ ما نظام در دو مشکل تا ما گیر کو یہ حدیث شی ہم ناسخیتی ثابت نہیں ہے کہ مار معلوم ہے شی تاریخ مارے کدی نہیں حدیث ہے اور منسوخ تاریخ ہمار معلوم نہیں یہ وحدی ما حنفیات چودا یکے تنزل کنی پائیں ترچی کنی ترجیح اختیار کنی کیا ترجیح ترجیح مانا چی ہے ما ای حدیث سندہ ما ای حدیث سندہ اس یہ راویان اہمیتا با اس یہ راویان اہمیت ما آن با ہم دیگر تقابل دیں ما گنی برا ای حدیث راوی چنانی راویان قوی راجب ای حدیث متن چاہیے متن قوی ترین ای با دین ما ترجیح سے راہم بلکنی شی ترجیح دیں ای مرجع مرجع کرار ای دو اگر از ادام ما کامیاب نبودی ما دی نسخ همه نظر نه و ترجیح هم نظر نه حدیث هر دون قوی حدیث هم راجع مرجوح نیست نما چون کنی ای حدیث ها و ای حدیث ها با هم دیگر ما سعی کنی کشان ها با هم دیگر مطابق بکنی شی سر هم من وجن عمل ببی آی سر هم من وجن عمل ببی شی نام که کنه خب اگر با ادا هم کامیاب بودتی هم بہتر اگر ادا هم کامیاب نبودتی چاروم درجہ یا نچون کنی بابا نئے نسخ دست در دست ما نئے ترجیح هست نئے تطبیقی هست او حدی ما چون کنی ای روایت ای روایت هر دنا ما ساقط کنی هر دنا تحویل نگیش تحویل نگیش کور رو چکار کنی یہ حدیث ہمارے بجانب قیاس ہے قیاس صحیح میں نے چاہ رہے ہیں کہ قیاس صحیح بارے ہیں چکے دنیا روایتاں کجائیہ کمی ترجیح دا آمالی تھا مہمائیہ ترجیح دیں بقیاس ذریعہ آروہ ترجیح دیں اگر قیاس ہم نہیں بکلی ما یہ دنیا روایتاں دور دیں چاہ رہے ہیں صحابیاں با یہ دنیا روایتاں کجائی عمل کتا گر آوہ دی مہمائی صحابے تقلے تقلید کنی ہماری دنبال ہماری روشہ رفتار اختیار کنی یہ ترتیب نزدک امام شما حنیف امام شافعی رحمت اللہ علیہ اوشینا اول از تطبیق شروع بکنے اول از حدیثان گندے باہم دیگر اختلاف دارا آن کوشش بکنے آن مطابق یا کی دیگر ہر دن سرچی بھی عمل اگر عمل بود تبیہا اگر نا نوم بجانب کے برای ناس اگر نسل گنجایی نبود نون برای بجانب ترجیح ترجیح هم نبود نون برای جانب که برای تساقط مروحه یک لنه اصولی در باب حدیث توقع برای محدثین خیلی مهمه که آیا چمیتا عارضه حل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزارن تاکہ دیگر مشکلی و غلط فهمی پیدا آمدی در آئی کار کیا خوب ایچ بھی کشوا از فائده اول گرفتا تایدا نه مورد بود و از فائده دومای سیمی مورد بود خلاصه ایدا دهمی مورد از فائده اولا و چهارم مورد از فائده دوما یک بحثی علمی نزدیک ائمه حدیث که آئی نام کنن نسخ قبل العمل متوجه این بیان نسخ قبل العمل عمل بیان نسخ قبل العمل یک مسئله چی حالا شی سرا علماء بحثن ایا نسخ الاحکام قبل العمل جایزه یا جایزه نه مثلا یک دستوری خالق ذوالجلاله بود نبی بزرگوارا صادر کن تا بها جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم همی عملا انجام نداتا با امتی نرسین تا یک حج جانب رب العالمین احکم منصرف و منسخ چی بایی؟ منصرف چی نام که کنه؟ نسخ خمل یعنی دستور الهیات کسی عمل بکنی بلا با عمل نرسیدو فدایشی بو منسو یک مسئله مهمی هم در اصولا حالا این مسئله خلاصه شیک ایا نسخ قابل العمل نزد محدثین جایزه یا جایزه نه یعنی ایا این رول بودتن کن که دستور خداوند ذوالجلال صادر بکن به نبی بزرگوار وقت و چی بدی نبی ها عمل نکتا و چی امت هم با آیا دعوت نداتا عمل پیران نبودتگن پیسر چی بکن منسخ بکن آیا شی امکان داری نست قبل العمل یا نده نداری مثلا متوجه خب ادا دو گروه ها علماء یک گروهی قائلن که نسخ قبل العمل جائز نہیں کلی چرا دلیل اے بزرگوارا شیط اللہ تعالی ہر دستوری کے صادر کا باید یا بریچی بیعمل عمل بھائی گندر ورشتو اللہ تعالی حکمات جاری کتا پدا نہیں لیتی کہ عمل بیت پیسر شیطا منسن والنتیجہ با امتی نبخشن نبخشن سمرے نرسی جائیا شمی لہذا یک گروہ قائل مو کہ نسخ قبل العمل جائز نہیں بعد العمل بعد العمل منسوخ بھی دیکھ جلالتا منسوخ ہے نگی چو خواب یک گروہی از علماء محققین بہمی جانے ہم رکھتا کہ نسخ قبل العمل ہم جائز نسخ قبل العمل ہم جائز و ای حضراتی کسن دلیل نسخ پنجه نمازن در شب میراج قبل از یک به عملا در عالم دنیا بی حالا تمام بلوی مولوی هستی شما وانتق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میراجا اول آنه دستور چی چی نوازن کم کم رب رب رب تا بکلی هرسی پنج باوجود ایک یہ تمامی قصہ کہ واضح ہے کہ اللہ درمیانہ بوئی درمیانہ شی در ہم عالم بالا بو بی دنیا حج نرے نرسے کسی عامل لیو کسی بی اسی عامل عمل لکم کلی ظاہر اسی چیئے نسخ قبل العمل عمل گندر بوئی محل خلاصہ جد گروہی نزدیکا نسخ قبل العمل جائز بدلیل منسوخ شدن نمازهای پنجگانت اولا بازتن یحیی بن پنج رسیتن در همه عالم هم دنیا هیچ ان حکم جاری نبود این دو مسئله بودن استاد حضرت سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه واجه فرمائنی که نسخ قبل العمل آوازی تحقیقی شد نسخ قبل العمل نیست آیه امکان نداری آوازی حالا واجه ایده این مسئله جواب دن که این مسئله چرا در شب معراج نمازان به این نحو یا به این طور گردشش پیدا کو آیا شی نسخی نه قبل العمل واجه شی نخش نسخ قبل العمل بشه اگه متوجه و واجه اصطلاح دا مستقل واجه برمانی که ایک ره شب معراج نماز هایی که خالق ذوالجلال بر نبی بزرگوارا فرض کتا پدا آیان تجزیه و تحلیل کو ای از قبیل القاء للمراد علی المخاطب چی اصطلاح خاصی چی نام که کنه القاء للمراد علی المخاطب علی المخاطب القاء متوجه بیتی القاء للمراد علی المخاطب مخاطب چی مانا چی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ مخاطب دستور داتا تھے 25 نماز اب بورت بورت با پنچ رسیم تو آوازہ فرمانی کہ چی بیک اللہ تعالی پیسل تقدیر مبرم تو کا ہمیشی ہے کہ نمازان چی چی مان پنچ اللہ پیسل ہم شکتی چی بمان پنچ بل اولا آیان بوت النبیات القاء المراد کوت که یعنی پنجه نماز بکن پدا ایگا بیس پنج بکن پدا این چی بکن شی حکمت چیه کتاب پیغمبر بزان همی پنچی نمازان شرافت عظمت بزرگی نزد خدای ذوالجلال به مقدار چی چکن پنج پنجه چنان القاء المراد للمخاطب یعنی ما میشه که مخاطب این مراده مقصود چنین کلمه آیه فضیلت بزرگی کمالات درک کن واقعی بیا که پنجه نماز آتا به پنجی آتا و اللہ اکواش همین پنجه همه پنجه پنجه هم نیچه بیگه اللہ تعالی بود پیغمبر همه مراده که اللہ بود دربار موجوده به پیغمبر آخره چی که القه القه کشی نام که بوش منتاجه بودی حضرت کشمیری اصطلاح همشی کشی نامه القاء للمراد على المخاط خاتم بعد مراجعات مختلفة بعد مراجعات مختلفة وچرا چشکو اللہ تعالی برا اشیاء که برا پیغمبرا و امتا آیان آگهی بدند که همین پنچی نماز همین که در شرافت داری نظمان که محصر پنچی پنجاها پریشان مدیشی قدر بزانی قیمت رزه بزانی آیا ایمان نتیجه چی بو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه نزدیکا ایک حصه کسی محلتا چی بی که عمل قبل عمل نسخ نیست نیستی یعنی وقتی که اللہ تعالی دستوری دن یا بری یه در دنیا قابل عمل بیدنو منسوخ بیواجه فرمانی که ای شب میراج ای موضوع استدلال کنک صحیح نہیں بلکشی از باب نسخ نہیں یالباب که القال للمراد على المخاطب برای چی واسه بعد مراجعات مختلفه برای اظهار ای شرافت بزرگ بزرگی همی عبادت ده مثلا مروسی به دنیای تو کار یک شخصی ها ای بیچاره رو ماشینی قسطی زورید آن شخص بشی بیچاره که بابا تا در ماشین قسطی زوره من این اندازه زیاد دیم اگر دستی زوره این مقدار تر دیم این بیچاره رنده گندی که های بیچاره قسطانه هم کم کنان نیایه گیم خیلی چی بی خوشه خوشحال بی ہو من گوشته که تمام قسطانه گیم بل کم کنان این تمام قسطانه دو قسط سه قسط کرن قرار داشتی برای کواسته گیم خوشحالی خوشدلی شمار ملی تا پیغمبر ای عظمت و نماز و آی شرافت و بزرگی از جه بیاری که اگرچه کم مکن بل نزد خدا بسه بسیار حالا یک مسئله یه مهمی باید در نظر شما بمانی که نسخ قبل العمل چند مذهب بودا؟ یا گروه جائز قرار دا؟ گروه جائز قرار ندا بکلی؟ حضرت کشمیری رحمت اللہ ہے ہم چمایان ہیں کہ آئی نسخ قبل العمل جائز نظر و یہ توجیہ معراج یہ ایک آدھے حضرات چاہیے استدلال یا سر بہمی نحوی بیان کا تعلیم راجب سے خوب حالا مورد دیگر در فائدہ دوم یازدهم مورد قرار گرفت از مجموعه موارد فائده اول بیا اذا هم یک مهمه سوالی هم هر سنتزی که و خیلی آسان نیش کنید اما مثلا اشیه که نزدیک علماء حدیث این بحثی برای که ایا خلاصه اولا سوال بکن اذا سوال پیدا بی نزد محدثین ایا افعال الله سبحانه و تعالی آیا معلل بالاغراض یا معلل بالاغراض نه یک کلمه معنای ساده بفهم این معناش الله جل علا شانه یک کاری که در دنیا کند دستوری که دن ایا الله تعالی همه کار همه فعل همه دستور اشیاء هم یک علتی هست متوجه بیتی؟ اللہ تعالی همی کارا هم یا علتی هست خدایا در ای کاری توکا یک هدفی ها یا نیست؟ نیست چی نام کنه معلل بالاغر؟ اغرا چین اللہ فیلان، اللہ دستوران آیان علتی به اشیاء هست که خالق زلزلال نعوذ بالله منویت فیلان توکا هم غرضی هدفی داری یا نده؟ نداری یک مسئله هم زبردستی نزد محدثی خب مثلا الله جل علا شانو دستور دا اوست پیغمبر بزرگ و عراق ہے پنج وقت چی بکنی نوبر نماز سوال پیدا بکنی ایا همی پنج وقت نماز دستور که اللہ دن برای کت پیغمبر و پیغمبر امتا خدایا هم در همی پنچی نماز برای هدفی ها یا نیست نیستی خدایا درشی تو که هم غرضی ها یا نیست نیستی یا یه غرضی نیتمه یه غرضی هستی یا نیستی ایشی تو که حالا این مسئله هم متوجه بی در باره ایشی که الله سبحانه و تعالی افعال معلل بالاغراض یا نه ایلا هم کسی علماء سه مسئله خواهد خواهد یک گروهی قائلان که نه اللہ تعالی تمام این کاران روی حکمت هست اور یہ حدقی نیست نیست برای من تو این کاران میکن تاکہ برای من تو فائدہ برسی چکو رومیا باش که من نکردم خلق تحسودی کنم برسی بطا بر بندگان جود خدا من حدق نیست چی کنم من برای شما احسان کنم این یک مسئلہ کیا کہ اللہ تعالی افعال بدون غرضان بدون اهدافان بدون آدگران فقط لطف الهی احسان الهی برای من شما بنده هم یک قول قول دیگر شیئی که بله الله سبحانه و تعالی تمام افعال معلل بالاغراض نه اما بعضی افعال شیئی معلل بالاغراض مثلا نبوت که الله تعالی پیغمبری دن کتابی که نازل کن ولا یک حدفی هست که این کتابا بعد چی بکنه اتبه با بکنه این پیغمبر بعد تسلیم بکنه آدگر یک گروه ایرول قائل بود که باز افعال الهی معلل بالاغراض امر همهش این دو سریم قولی که آقال هم حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ قولے و صاحب روح المعانی مفسر بزرگی آیان وشنہ اللہ تعالی افعال ہم من وجہ معلل بالاغراض اگرچہ خالق ذوالجلالہ نیازی بہانے اغراض نیست نیست یعنی مانا سیکھ اللہ سبحانہ وتعالی بندگانا که پیدا کن آی برای چی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بشار الا لی یا بدون گرز بیان فرماری من با ای گرز پیدا کنم این کار بکن آده تو خلاصا مثل صاحب روح المعانی علامه عروسی بغدادی و حضرت کشمیری اواجه هنو بشن که بعضی کارهای خداوند زلجلال معلل بالاغراض بوده کند اگرچه آیا نیاز نیز به اغراض بلکه همه اغراض برای من تو درسته درسته کنانا ہے خلاصه این هم یکی از این مسائل بود اگر این سه در ای بابی دوکا کشمار در نظر گرمون بچنید حالا چه در بعد ما بیان کنید ترتیب صحت بین صحا سته این صحا سته یا کجا حدیث مقدم ترین به صحتا کجایی مؤخرین متوجه هیچ می داز دازده هم مورد قرار گه از پایده دوما برو به دازده همی برسید حالا ادا که هستیم یا صحاسته که معروفاً که یا صحاسته بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، ابو داود چند نام که کنه صحاسته حالا ادا هم به صورت سوال ما مطرح کنیم که از این صحاسته یا از صحاسته یا این کتابان توکا کجا کتاب که آئی مهم ترین علماء شرق و علماء میانه عالم خاور میانه متفقن که از این ترتیب تا صحیح ترین کتاب که اصحاب الکتب بخاری شریف البته مغربیان یا گروه قائلان که اولین کتاب شده رو مهمتن که مسلم مسلم شریف یا گروه دیگر از مالکیه قائلن که مؤتا امام مالک برای جمهور قول همشین از صحاسه تیا به اعتبار ترتیب بخاری شریف از صفر کتر خیر این همین قدر هی موضوعی حالا دیگه یه سوالی این پیدا بینیده سوال این پیدا بینیده ایا همی صحاح سته تمام احادیث صحاح استقصا کتا جمع کتا یا نه جنایه هم چیزی منتر جمع نبوتا غیر مخلل سلفی و اهل حدیث قائلان که نه هرچی حدیثی که در صحاح سته ها صحیح آدم چیزی نیست؟ نیست. این از دیگه زمین الائمه یه غلط فاحش. توجه بلکه هزاره ها حدیث همچنین موجوده که آیا مثل بخاری روایات و مسلم روایات صحیح و کاملا بلی واجه ها نیارته؟ نیارته که جمعه ها شد جو کفا کرده. تو لحاظه صحای احادیث و صحای محدود کنن به صحیح سکتا غیر صحیح. بلکه بسیاری از احادیث صحاح موجوده که آن بر درس صحاح ستوالان جمع نبید تهلانی برد دیگه علماء هم آن کم کم جمع کتاب مثل ابن حبان و فلان و فلان و فلان ابو ده ابو حاتم سجستانی و دیگر بزرگواران فلا جمع فتگم بسیاری از آم این معنی شده که صحاح ستا احادیث صحاح استقصا نکن نکتا آن اوچ اندازه چیزی بیان کتا دیکی چیزی هم منتا منتا ای عقیدی داره هم پوچ پاسه دیگه که بگوشیدن در صحاح ستی تا حدیثی که نی بزن بینه نی آی اعتبار نیست نی آی غلطی پانی علا شمایی تو اولا تا ادا یک سزده موردی چی فایده اول فایده دیم تاوان ادا یک مسئله طولانی قابل بحثی هست که آئی هنو بجای وقت بگذاری دیگه وقتی آئیش کنی آئی نام کنن اصطلاح محدثین در تحویل سند بیان اصطلاحات محدثین در تحویل سند این هم یکی طریقی آن هست البته اشیاء بگذاری با روز دیگرش ما ایام توجه بیتر دیگه چیزایی هم از درمیانا و آخر دعوانا الحمدلله.